Mümin de imanı vardır ama mümine fasık deniyor bak. Mümin fasık böyle. Yani mümindir ama günah da işleyebilir böyle. Haram bakabilir, şunu yapabilir, bunu yapabilir, namaz kılmayabilir, namazını atlatabilir. Mümindir ama fasıktır. Mümin-i müttaki artık günahtan kopmuş muhtemelenler. Artık günah işleyemez yani böyle. Günahtan Allah'ın korkusu gelmiş kendisine. Mümin-i müttaki derler bunlara. Günahtan kaçanlar bunlara böyle şey. İşte cennet de bunların hakkı. Benim uyudu lil müttakiyin. Üiddet lil müttakiyin. Bak benim. Cennette benim bahsediyor. Üiddet, cennet hazırlandı. Hazır şu anda. Hazır mıdır böyle? Köşkler hazır böyle. Kimdir ama? Lil müttakiyin. Müttakiyin yaşamadır böyle. Onun hakkı böyle. Yani mahşerden hiç cehenneme yanmadan, sıratta yanmadan hemen bunlar merasim törenle bunlar bekleyecek peygamberin başlarında ne çıkıntı böyle. Yani en kutlu toplum manevi yürüyüş böyle. Cennet yürüyüşü. O yürüyüş böyle. Yani coşku o zaman zirvede muhtemelen böyle. Hesap bitti mahşerde. Sıratı yıldırım gibi yeşil sıratı böyle. Artık cennet yolculuğu başladı böyle. En önde peygamberler, sıdıklar, şehitler, evliyalı, arkasında ehli müttaki müminler bunlar. Gerçek müminler bunlar böyle. Ki azap görmeden cennet yolculuğu muhtemelen böyle. Cennet yolculuğu. Tabi cennete gidecekler ama kapıları kapalı ama şu anda var. Kapılar kapalı cennetin böyle. Hemen giriş yok. Benim buraya efuet ebbabı ya. Açacak kapılar muhtemelen. Kim artık kaç trilyon ama. Evvelin ahirin. Adem bana tutun böyle. Her peygamberin ümmeti beraber. Kim verir kaç yüz bin yıl dünya kuruldu bilmiyoruz. Allah verir diye muhtemelen böyle. Dünya kaç sene yıkıldı, yakıldı dünya böyle. Baltı, çıktı, kıtalar bölündü, ayrıldı. Ya çok şeyler değişti böyle muhtemelen böyle. Hatta uzaydan mesela Amerikalılar şey yapmışlardı bir yıl böyle. Sarhoş günün altında nehir yakarak görüyorlar muhtemelen. Uzaydan böyle. Böyle, böyle. Mısır şöyle araştırma yapıyorlar Amerikalılar. Bir metre kazınca birinin nehir yatağı buluyorlar böyle. İşine böyle bazı toprak kaplar işte buluyor muhtemelen. Kaplar buluyor böyle böyle. Ha demek ki bir zamanlar sarı Afrika çölü çölüyor mu? Yeşillik mi böyle? Ağaçlık mı böyle? Akarsular mı böyle böyle böyle? Ne olmuş? Demek ki helak oldun orada. Rabbim helak oldun orada böyle böyle. Kıtalar mesela. Ayrı mı kıtalar böyle? Yok değil mi? Böyle bak. Mesela Amerika'da insanlar vardı oraya kurusun böyle. Amerika'da. Nereye gitti onu böyle? Amerika yakın dedi mesela Asya'ya böyle. Ama Avustralya kıtası var. Avusturya kıtası var. Nereden mi böyle? Orada yerliler vardı, onlarla vardı diye. Vardı böyle. Yani sandal mı bitti onlara, istemedi onlara böyle. Demek ki kıtalar bir arada bir zamanlar böyle. Bak, bazı yere battı, çıktı bazı yerler. Yani çok yerler helak oluyor böyle. Böyle. Lut Gölü var mesela. Lut Gölü var. Ürdün'e İsrail arasında böyle Lut Gölü var. Lut Aleyhisselam'ın kavim yaşadığı yer. 7 kasaba vardı hatırlıyor böyle. 7 kasaba vardı böyle. Lut Gölü. Yanına geçtim yani böyle. İçinden tek bir canlı yaşamıyor. Balık yaşamıştım ben. Lanetemiz gün yani böyle. Lanet bir yerimiz yani böyle böyle. Onun dünya çok değişti bu dünya böylece. Demek ki başta peygamberler onun birini derdik ashab-ı kiramece böyle. Her peygamberin sahabeleri. İlk Müslümanlar mı böyle. Peygamberle beraber o çileyi çekenler, din yolunda Allah her zamanda katılanlar böyle böyle. Her şeye göğüs gelenler, her şeyi çekenler sahabeler bunlar. Her peygamberin sahabesi var. Ondan sonra şehitleri, tabi'in, tebi'i tabi'inleri, evliyaları, ulemaları, müttekileri vardır böylece. Gelecekler. Yeni kapısı kapalı ama. Ama heyecan doğrultuda muhtemelen böyle. Herkes şimdi cennete böyle. Önce cennet kokusu geliyor ama. Yani 500 yıldan diye böyle. Hadiste uzatan da cehennemce kokusu geliyor bunlara böyle. Cehennem kokusu muhtemelenler böyle. Hatta öyle buyuruyor bazı evliler kitaplarında. Yani bir insan diyor tam günahında arınsa o kişi cehennem kokusu duyar dünyada. Bir insan tam arınsa günahlarında böyle. Temizlense günahlarında tam arınsa. Gönlü Allah'a yönelse. Yani gönlü Allah'a yönelse böyle. Allah'a diye gönlü yansa artık bir Allah'a bileceği böyle cahiliyor. Onu dünyadayken kokuyu alamadım. Ne kokuyu böyle. O kokuyu aldığımda artık ona dünya kokusu şekerim ben böyle. Ondan sonra gelince açacak kapıları, çıkacak Rıdvan. Onlara selam verecek. Diyor ki buyurun bakalım. Fedhulüha halidin. Fedhulüha buyurun girin bakalım. Buyurun. Sekiz kapısı var böyle. Her kapıdan başka bir şey böyle. Sekiz kapı var. Fedhulüha girin bakalım buraya. Bir dolaşma mı, gezme mi? Yok halidin bak. Ebedi kalmak üzere. Böyle. Yani bir pikti gibi. Bir seyahat gibi, öyle turistik bir şey değil böyle, böyle. Geçir değil böylece. Ebedi kalıcı olmak, ebedi kalıcı. Ebedi kalmak ne gerekiyor? Ebedi yaşamak gerekiyor bak, değil mi? Orada başlamak, değil mi? Bak, Fethullah Halid'in, Halid, Hulud, ebediyet. Ebedi kalmak üzere girin. Ne gerekiyor ebedi kalmak için? Ebedi yaşamak. Yani ölmeme gerekiyor muhtemelenler. Ölümsüz cennet işte böyle. Ölümsüz cennet. Sıra ne gerekiyor orada? Yaşlı insan ne yapıyor cennette? İyi yaşlanmıyor mesela. Gözü görmüş, şey yapıyor, burnu kokusalmaz, beli bükülmüş, dişler dökülmüş. Orada dişi yok cennette. Dişin yapsın senin dişlerini böyle yapsın, böyle yapsın, böyle. Ne var cennette? Yaşlamak yok mu bak? Orada yaşlamak yok mu? Hep genç, 30 yaşından böyle. Herkes ek kadar, aynı boyda. Aynı kiloda. Adam milyon yıl geçiyor, hep aynı kiloda böyle. Yediğin hücre olmuyor. Minmeyip bağırsaklara. Tuvalet yok. Yani tuvalet derdi yok cennette. Böyle. Akıntı yok, şunlar yok, bunlar yok, burun akıntısı yok, kulağı akıntısı yok, böyle tükürük yok, bir şey yok bunlara böyle şekilde. Yediğin kadar hemen sindiriliyor, mide inmeden bir gaz haline geliyor. Böyle nefes verirken çıkıp gidiyor böyle. Renksiz, kokusuz, tatsız böyle. O bir gaz çıkıyor böyle. Gidip gidiyor böyle şekilde. Cennette yer çekimi yok. Uyku yok cennette. Uyku da gaflet. Hele tuvalet atmadım. Hele tuvalet insan bir sıkışıyor bazen bir yolda bir insan böyle. İnsan ne az koşuyor böyle. Bilemiş ki şimdi insan böyle böyle. Yok cennette bunlara böylece. İşte ne gerek bunda kimlere bunlar? Müttakilere. Mevlam buyuruyor. Her nefis baksın. Ma kaddemet li gadin. Li gadin. Yarına. Yani bugün dünya yarın ağırtması. Yani. Ama yarını yarı yok ağırtı cennette. Cennette yarını yarını yok. Yarından sonra öbürsü gün yok cennette muhtemelen böyle. Neden? Orada zaman dilim yok cennette muhtemelen. Hep aynı böyle. Gecesi yok. Hep gündüz. Yazı kışı yok. Ilıma bir iklim. Aynı iklim böyle. Bir an değişmiyor. Aynı derecede her tarafı nur içerisinde aynı şey olduğu için böyle. O artık yarın, öbürsü gün, hafta, yıl, dün yok. Oraya girince buna bitiyor onlar böyle. Bitiyor bunlar bunlar böyle böyle. Her şey bitiyor orada böyle. Bu için ne gerek dünyada Mevlam buyuruyor. Her ev baksın yarın için, kabir için, mahşer için, cennet için buradan oraya ne gönder bak. Buradan mı gidiyorsun bak. Ma kaddemet takdim buradan gönder bak. Hey bak oraya ne gönderdi. Ne kadar var. Ne gerekiyor önce? İman tabii gerekiyor. Kuvvet iman gerekiyor Allah Celle Şanlı'ya. Yani Allah deyince Celle Şanlı'ya gönül bir şey bundan duyması gerekiyor. Gönül böyle. Eğer gönül böyle paslı gönüller, yani günahtan kararan paslı gönüller bundan bir şey duymaz zaten böyle. Allah de hiç böyle. Allah'tan kumuş hiç olmaz böyle. Ama Allah'tan korkan da Allah deyince korkulan muhtemelen böyle. Bir gün Hazreti Ömer Hazretleri halife döneminde böyle giderken bir kadın bakıyor. Kadınlar ve sahabeden kadın tabii. Hazreti Ömer'in küçüklüğünü bilen kadın. Yani yaşamış kadın bu şekilde. Hazreti Ömer karşıdan bakıyor. Tabii Hazreti Ömer heybetiydi muhtemelen. Ama Allah için böyle. Yani onun da gurur değil. Allah heybetiydi. Kadın baktı. Ya Ömer ittakillah diye. Allah'tan kork Ömer dedi böyle. Hazreti Ömer Allah korktu dedi. Düştü yere baktı. Bayılık oldu böyle böyle. Allah korksun Ömer bak. Bir kadın bak söyle Hazreti Ömer'e. Halife kendisi böyle. Aşkın beşerden. Yani cennete mücerrimiz peygamber ağzıyla. 10 kişiden biri bunlardan böyle. O bakandayken kadın diyor. Ya Ömer ittekillah. Allah'tan kork deyince Allah korkusu düştü. Allah korkusu Celle Şanlı'yı. Demek ki Allah anın Celle Şanlı'yı mutlaka kalbin bir titreşimi lazım. Müthiş üretimi lazım. Gerekiyor böyle. Mesela deniyor bazı işte bu haram. Allah haram mı bunu böyle? Daha ben de biliyorum diyor. Yok bilmiyor. Birisi yapmaz aslında. Ne demek haram değil mi? Böyle ya. Birisi haram ne olduğunu yapmak kişi böylece. Vettekullah. Yine Allah'tan korkun. İkinci demek böyle. İlki fazları terk etmedi, işleyin. İkisi haramdan sakınmadan korkunlar. Müfessirlere göre böyle buyuruyorlar. Namaz tabi en başta, farzın başında dinin direği namaz geliyor. Beş vakit namaz geliyor. Namaz, namaz muhtemelen böyle. İşte efendim sonra kaza ederim. Yok muhtemelen. Edemezsin ben muhtemelen. Edemez. Çok zor muhtemelen. Ki bugün kişi namaz kılamıyorsa, beşine kılamıyorsa, kaza birikti yarın günde üç vakit kılman gerekiyor ya. Nasıl kılacaksın? Hele yaşlanınca, abdest alamazsın, şunu yapamazsın, bunu yapamazsın, belin bükü ayağına kaldırama abdest alamazsın, nefesin kesilir, kalbin sıkıştırır, daha zor muhtemelen. Daha zor. Onun için bu Aleyhisselam Hazretleri, helekel müsebbifun üstemer. Helekel müsebbifun. Helekel müsebbifun. Helek oldu müsebbif. Helek oldu müsebbifler. Sonra da benim ya Resulallah. Kim ona Resulallah? Yekul sebebi estağfirü. İleri tevbe ederim diyenler. Bugün niye edemiyor tevbe? Benden korkmamıyor. Bağımlı. Yarın bağımlılık daha kuvvetli bir bağımlılık. Daha kuvvetli bağımlılık. Ya nasıl alkol bağımlılığı varsa, sigara bağımlılığı varsa, uyuşu bağımlılığı varsa, bir de namazsızlık bağımlılığı da var böyle. Günah işleyen bağımlı da var mı? Böyle. Bağımlı kuvvetli ne olur bu sefer? Tedavisi güç oluyor. Böyle. Güç oluyor. İnne Allah'a habima te'amelûn. İnne Allah Celle Celaluhu habirun. Allah habir böyle. Habir bütün gizli sırları bilen. İçimizi bilen, dışımızı bilen, geceyi günüzü bilen Mevlam böyle. Kişi gecenin karanlığında tek başına odada mesela yatarak nasıl yattığını falan biliyor muhtemelen böyle. Yani karanlık gecede, hadisler geliyor böyle, karanlık gecede bir kara karınca karta üzerine yürüsün, onu böyle görüyor, evet işitiyor muhtemelen. Bak karanlık gecede kar taşı veren kara karıncayı falan görüyor muhtemelen böyle. Onu uyarattı muhtemelen böyle. Yani Allah'ın lütfu olmasın, adam atamaz karnına böyle. Yani bizim nefesimiz alıp veremeyiz muhtemelen böyle. Ya kalbimiz çalışmaz muhtemelen. Hep bunu Allah'ın denetiminde bunlar böyle. Yani nefes sayısı belirli, tüketilmez boşuna böyle. Yani insanın nefes sayısı belirli. İnsanın ömrü senede değil. Yani şu kadar sene, ay bu kadar hafta, bu kadar gün, şu saatte, şu saniyede. Az önce de saat mi bakacağım saat mi öyle? 15 saniyede adam almayacak mı böyle? Nefes sayısı var. Nefes sayısı böyle şey. Bunun için ömür uzar mı, kısar mı, kısalır mı? Şimdi ne diyor ulemalar? Ömür uzar, kısalır böyle. Bir de kısamaz yiyen var şimdi. Ömür değişmez bunlar. İkisi doğru bunların böyle. Ömür değişmiyor, nefes sayısına göre değişmiyor muhtemelenler. Ama yıla göre değişiyor. Şimdi öbür insan rahat yaşar muhtemelen. Huzurlu yaşar. Sinirsel olmaz, stresli olmaz. Asabi olmaz böyle. Allah'a teslim olur böyle. Hoşgörü olur böyle. Rahat yaşar kişi böyle. Nefesini böyle yavaş alıp yürü bakalım böyle. Aynı anda doğan ikiz olsun, başka olsun böyle. Aynı anda doğmuş, aynı hasta yan doğmuşlar beraber. Aynı sağ doğmuş böylece. Öbürü hareketli, sinirli, asabi, stresli, heyecanlı, her şey yapıyor. Nefesini alıp veriyor. Ne oluyor? Yıl olarak onun ömür daha kısa oluyor. Nefes sayısı muhtemelen böyle. Onun için nefes sayısını, nefeslerimizin böyle, yani her nefes nedir? Ömrümüzde bir damla. Her damla böyle. Her nefeste ömrümüzde bir damla muhtemelen. Hatırlıyorum böyle çok yıllar önce biri köyden çarşıya gelmiş, traktörle gelmişti öyle, bir dedi ki yağ almış. 18 yıllık aldım dedi kendim böyle. Büyük yani tenike. Ayçiçek'e neyse, Turan'ya o zamanlar ise vardı böyle, almış. Bunu traktöre tabi koyuyor bunu da. Yani kışlık yağını almış böyle. Yani almış böyle şey. Eve gidiyor bakıyor. Şimdi trakta tabii zıpla giderken. Eski oda bozuk yollarda böyle. Bozuk ne yapmış böyle. Çıkıp demirmemiş traktörün romorukunda varmış böyle. Oraya çarpa çarpa tehlike delmiş. Diyarettin abi damla akmış akmamış. Yani gidince kadar bir zıplı zıplaya bir gidip alıyor tenekeyi boşluyor. Bakıyor bütün şey akmış alıyor böyle. Akmış alıyor böyle. Bak damla bitiyor. Üzülüyor orada böyle. Tabii, kim olsa üzülür tabi böylece. Ama asıl üzülecek nokta ömrün nefeslerimin tükenmesi boşa muhtemelen bir yap böyle. Acaba bugün kaç nefes alırdı muhtemelen böyle. Bir alferme 5 saniye sürüyor muhtemelen böyle. 2 saniye almak, 3 saniye nefes, 3 saniye de verilir böyle. Böyle. Alır bir tur alıp öbür insan böyle. Normalde bu sağlıklı insan şey oturuyor da böyle. Ayakta yürürken hiç o başka bir böyle. Yani bir alferme 5 saniye muhtemelen böyle. 5 saniye böyle böyle. İşte ömür buna göre yazılmış muhtemelen böyle. Yazılmış böyle. Allah cirali melam bülü, Allah habimat te'amülün, Allah habir böyle. Mevlam her gidişini de biliyor muhtemelen böyle. İçimizden geçeni de biliyor ama. O da biliyor muhtemelen böyle. Ölü insan gelecek ki mahşer hesap başına gelecek. Amel dartılıyor. Biraz sahibesi kalıyor bu şekilde böyle. Hocak Mevlam kulum senin gönlünden geçti ki yaslamazdan cemaate gideyim diye niyetim vardı. Kimse söylemiyor böyle. İçten geçmiş böyle. Bir konuşma böyle. Yaslamazdan cemaate gidecek. Hazır yapmış. Onun evine misafir geliyor, gidemiyor. Niye gitmiyor tam bu şekilde? Niyetine göre Mevlam, o makam sağlarım böyle bak. Ne farkı var? Niyete birey bir yazılıyor sağlamı. Giderse biri on oluyor böyle. O fark var böyle. Ve onunla başlıyor böyle şey. Kişi mesela niyette hacca gitmeye yazıldı, çizildi, neyse ve gerekenin hepsini yaptı bu kişi böylece. Ama gidemedi. Öldü icabından böyle. Öldü mesela. Tabii ne oluyor bu? Mesul muhteremler. Ama vasiyetmesi gerekiyor ki arkadan birini gönderin diye. Gönderin diye böyle. Ama niyetine girdi. Hazırlığını yaptı. Resmi işlerini yaptı kendisi böyle. Ama gidemediyse ona kişi mesul böyle. Yeni bir fil gönderiyor böyle böyle. Demek ki içimizden ne geçiyorsa bakınız onu Rabbim biliyor muhteremler böyle. İnsanımız duran kişi mesela tefekkür eder, bakar böyle. Mesela derim ki kiraz zamanı ve şeftali zamanı böyle kişinin sevdiği meyve kişi bakar. Kimisi nasıl bakar o meyvelere? Şu çok meyve, şu şeftali çok güzel meyve, şu şeftali alsam onu yesem. O nefis namına bakalım böyle. Tamam. Günah yok böyle. Tabii çalma çırpmayınca günah yok böyle. Ama diğeri tefekküre bakar. İşte bir ağaca bakar. Allah Allah. Bu ağaç kışın kupkuru bu ağaç böyle. Yapma dökmüştü böyle. İskelet halinde böyle bu ağaç. Bahar geldi böyle. Rabbuna hayat verdi böyle. Neşvi nema. Yeni diriliş. Ağaç dirildi. Bak, yaprak verdi. Çiçek açtı. O şeftalisi oldu. Kirazı oldu. Ne oldu bunlar böylece? Kökten değil mi? Bak, topraktan gibi. Topraktan böyle. Topraktan. Tabii havadan da gazın kabınırsı aldı böyle. Enerjisini aldı. Bunları aldı, bunları da aldı. Birleşti bunlar içerisinde böyle. Buna fotosentez deniyor botanik ilminde. Bunlar birleşti bunlar bu şekilde. Ne oluyor sonra? Bak meyve oldu. Şimdi bir insan bu göze bakar mı? Böyle bakar böylece. Mesela karpuz zamanı tarla karpuz böyle. Yerde yatıyor karpuz böyle. Kocaman karpuz. Nerede olur bu karpuz? Bir çekirdek bak. Bak çekirdek böyle. Bir çekirdek böyle. Altına çekirdeğini yarattım böylece. Çekirdek ne yapar? Eğer Rabbini yararsa farfa ben neva inna Allah haber bak. Çekirdeğe tohumu yaran Allah bak. Allah ona hayat verir dilemişse bak burada böyle. Hepsi olmaz böyle. Şur ol vermezmiş böyle. Dilemişse yarılır. Bunların iki biri çıkar madem böyle. Bu çekirdek yan atılsın, düz atılsın, nasıl atılsın böyle fark etmez bak böyle. Filizin bir yukarı çıkar, bir aşağı bakın böyle bak. Yani ulema-i kiram buna akıl edilir bunu böyle. Allah'ın kudu azametine duruyor bunu böyle. Sübhan alıyor bunu böyle. Bak, ya Rabbi. Ya Rabbi de böyle. Yani şekilde denemişler bunu yapmışlar böyle. Dikti atmışlar. Özel var böyle. Yanına koymuşlar. Çapraz koymuşlar.

Ondan sonra başlar. Ondan sonra başlar portakallar, şunlara yaz kışları böylece. Hem onda o zaman o lazım bedene, sağlık için. Ya Allah'ın nimetleri bunlar. Mevlam bile sayamazdı bunlara. La tuksuha. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tekünü. Şimdi Mevlam böyle olmayınız. Kelezine Resulullah'a. Allah'ı unutanlar gibi olmayınız. Allah'tan yana gafil olmayın. Unutma Allah'ı cihazı böyle. Allah'tan gafil olmayın böyle. Sema Hazretleri buyuruyor. Mevlid'den Sema Hazretleri de. Her nefeste Allah'ın değil mi? Değil mi? Her nefes Allah'ın değil mi? Değil mi? Değil mi? Yani söyle. Her nefes Allah, Allah. Her nefes Allah. Başaracağım böyle. İçinden böyle, kalbinden böyle, devamlı böyle, yolda, otururken, işinde, direksiyon başında, her yerde devamlı böyle, almak Mevlamız zaten böyle. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu böyle, zikirdir. Zikir böylece. Bu tabi yavaş ve böyle, kalbinden zevk almaya başlarıncaya kadar, biraz kul zorlanır muhtemelen böyle. Kalp bundan bir zevk alma başladı mı, ondan sonra bunu kalp ister muhtemelen böyle. Şimdi bir ufak çocuk bebek ki anasını emiyor. Ayrılmak ister anasını bunu tabii zaman geliyor. Ayrılması da lazım. İki yaşına dondurunca bize vermesi gerekiyor da. Şimdi annesi buna süt ayrı kememeden çünkü iş yapmaz muhtemelen böyle. Ağla be, illa annesi memnunsa böyle böyle. Ne versen versen de böyle muhtemelen. Yani en leziz böyle, en güzel şeyler ver, fayda böyle. Çünkü illa sütün içten bu şeye böyle böyle. Ama zamanla alışır dünya gıdasına, ama sütün istemez. Verse istemez, almaz mı, istemezler böyle. Şimdi dünya artık böyle muhtemelen böyle. Yani gönül eğer dünya ile haşır olmuşsa dünya, yani gönlü dünya girmişse, kişi gönül dünya sevgisi varsa, mal, mülk sevgisi, güzel yaşama sevgisi, şunları, bunlar, rahatlama, konfor, manfor, böyle dünya süsü, ziynetin böyle göle girmişse, Allah'ı hatırlamaz mıdır böyle? Namazı kılar, Allah hatırlamaz böyle. Namaz kılar, bak. Namaz kılar ama Allah hatırlamaz böyle. Namaz evi, Allah-u Ekber de düşünün, şu türü şöyle yapayım, bunu böyle yapayım, yemek şöyle yapayım, bunu yapayım böylece, hep akıl bundandır böyle. Akıl bundandır böyle. Bir evliyolar sormuşlar, hocam demişler ya, namazda aklına sen bir şey görüyor musun bize dünya şeyinden? Ne namazda, ne mi dışına diye. Benim bir Rabbim vardı, bir Rabbim vardı böyle. Neden kalacak onlara böylece? Yani insan şöyle baksam evine be, eşyasına baksam böylece, kişi orada misafir. Ölüm her an gelebilir. Her an ölüm gelebilir. Bir komşum vardı, rahmetli İstanbul'da hastanede öldü. Getirirler ve gece evine getirirler. Hemen karşı kapı komşunun kendisi böyle. Biz evde bekliyoruz böyle. Haber geldi. Cenaze geliyor diye böyle. Geldi böyle. Derken getirirler. Altına tabii bir şeyler, bir çarşaf. Hanımına sorularmış ya böyle yakınları. Altına bir serven çarşaf vardı. Orada biri görünmüyor bir çarşaf böyle. Görmem onu alacaktı. Aramız onu bırakın diyor. O yeni diyor. Başka vereyim diyor. Atmıyor böyle. Bak hanımı onun altına o yeni şarjı veremedi. Ya şarjı veremedi bu tane böyle. Veremedi oldu. O yeni de onu bırakın diyor böyle. Yani kanları man cihazı açacak zaten böyle pişen icabı böylece. Eski verdi bu tane var böyle. Yani o evi o gün yaptı. O şarjı kendisi aldı yatacak. Kendisi aldı böyle. Eşi de kendisi aldı böylece. Bak hanımı dedi bu tane böyle. Hiç unutmadı bu tane böyle. İbret yana böyle. Bu şekilde. Yani kişi öldüğü anda bir şey karşılamıyor böyle. Kişi böyle yatıyor sorusu böylece. İşte acele edin, şuna buna bir şey karşılamıyor böyle. Yani şu haber, buna haber verin, şöyle böyle yapın. Hiç. Bir şey karşılamıyor böyle. Hiç karşılamıyor böyle. Yattığı yerden ne yaparsın bu sene böyle. Hele günümüzde çok acıyorum böyle. Hastan ölüyor. Efendim bu akşam ortak kalsın orada, ev gelmesin. Yazık be muhtemelen be. Vallahi yazık muhtemelen be. Acıyım onlara muhtemelen be ya. O kişi niye sonra akşam evinde almasını çoğu kişinin başına unuttum böyle böyle. Evet beden öldü ama ruh ölmüyor ki. Ölümsün muhtemelen böyle. Yani morta ruh çok zahmet çekiyor böyle. Tek başına var kalıyor böyle. Yani en acısı bunlar benim böyle. Yani kim umurta kalıyor? Yani genelde eve almıyorlar muhtemelen. Almıyorlar. Hastanede ölüyor. Morga kaldırılıyor. Ondan sonra yıkanan bir konu ne yapıyor? İşte namazda vakit var yakalanınca işte o evine bir geliyor. Şişi bu vır zıvır. Şişi pis ya. O anacığım, babacığım, kardeşim, evladım ama ama. Bıraktın sen morta gece ama ya. Ya. Ama bırakmıyorum sen böyle ya böyle. Bırakmıyorum. Hemen ev alın muhtemelen. Kişi evinde görsün, çoğuşunu görsün akşam muhtemelen. Evinde yatsın muhtemelen ya. Yatsın evinde, çoğuşunu hepsini görüyor muhtemelen böyle. Ölen kişi böyle. Yani ölen kişi beden ölüyor muhtemelen. Neye benzer? Ferşli insan böyle, ferşli böyle. Bir insanın canı vardır üzerinde ama ferşlenmiştir böyle. Gözünü aşamazdır. Dili konuşamaz. Ağır bütün bedeni ferş kaplamış. Bütün beden duruyor bu şekilde böyle. O duyar böyle. Duyar bunları, fark eder bunları. Ama cevap vermiyor sana böyle. Böyle kişinin ruhu ne yapıyor? Ruh aynı ruhtur. Hepsi bunları görüyor. Konuşuyor, hepsini duyuyor bunların böylece. Bunun için evde çoğuşun başında olsun bu sana böyle. Ama bırakma işleri bunları böyle. Mevlam buyuruyor. Allah unutanlar gibi olmaya bak. Vela tekünü, sakın olmayın. Allah unutanır gibi olmayın. Allah unutmuş her şey. Hiç aklı gelmiyor. Hiç böyle böyle. Yani hayat, dünya hayatını sırt düğüne kalacak sanki böyle böyle. Almak, vermek, çarpmak, çıkmak, yemek, içmek, filan yere çay içmek gidelim. Filan yere İstanbul'a filan yere lokanta yemek yemek gidelim. Yani ilçi, zevk ise bunlar böyle. Halı üstüne halı, kilim üstüne kilim, efendim yok. Kalepe değiş, modalısını değiş, şunun değiş, bunun değiş, kaşı değiş, tabağı değiş bu şekilde. Ne yiyeyim? Yani baktılar muhtemelen, dünya bile kadınlar muhtemelen, televizyon bakıyorlar, yemek türleri böyle. Orada anlatıyormuşlar nasıl yapılıyor böyle, pastaları, şunları bunları, gösteriyormuşlar bu şekilde böylece. Oradan yazık oluyormuşlar muhtemelen. Muhtemelen. Hazreti Ömer zamanında halifeyi kazanmaktadırız. Halifeyken muhteremler tabi bir maaş alması gerekiyor diye bakması için böyle. Önce de Hazreti Ebu Bekir halife oldu muhterem. Halife oldu. Diyaretin başkanı böyle böyle şey. Hazreti Bekir kumaş satar muhterem böyle. O zaman kaliteli de böyle. İşte Yemen'den giden gelen, Şam'dan gelen böyle. Yani basit şeyler böyle şeyler. Hazır. Alı omuzunu bundan satardı muhterem böyle. Halife oldu seçildi. Peygamber defin edildi. Eşi aldı gene birkaç şey böyle. Çıkıyor, pazara çıkıyor. Hazreti Osman ile. Hazreti Bekir, Hazreti Osman ile öyle şunu birlikte geldiler. Ya, ne yapıyorsun ya Ebu Bekir sen ne yapıyorsun? Çok rızkı bunu almaz diyor ya böyle. Diğer işi kalır bu sefer. Bir de dediler, halifenin de şeyi halk nasıl küçümsenir gözünde böyle. Yani sen halkla böyle muhatap olsan, pazık yapsan, halkın sana saygısı kalmaz böyle. Devlet başlarına karşı olmaz. Ne yapalım? İle bir muhasına bağlamış şekilde. Düşünün, taşının da nasıl yapacak bu sefer? Karar verdi. En fakir ne kadar maaşla geçiniyor Medine'de en fakir o kadar razı olmuş tabii böyle. Hazreti Ömer Antep o da aynı şekilde böylece. En fakir nasıl geçiniyorsa öyle geçiniyor. Zaman geliyor yetmiyor bu tabii böyle. Yani arpa ekmeği zayıyor böyle, katık yok fazla bir şey böyle, giymiyor bu şeye böylece, yetmiyor. Kız Hazreti Hafsa annemiz, Peygamber zevcisi onun kız muhtemelen, aynı zaman böyle. Hazreti Hafsa annesleri, dedi ki baba dedi babasına, bak sen halifesin, aldığın maaş az sana böyle, buna az bir ilave edersin buna böyle, maaşına böyle. Yani bak annem, kardeşlerim, şunlar bunlar biraz doyak için olay böyle, karnına tam doymuyor bile böyle. Doğru ekmek yemem onlar böylece. Ben aldım, azam aldım muhtemelen. Kızım Hafsa, Resulullah nasıl yaşadı? Bakın muhtemelen. Resulullah nasıl yaşadı? Üç gün karnı doydu mu arpa ekmenle? Resulullah doydu mu kuru arpa ekmenle? Doyamadı baba. Ben nasıl doyurdum muhtemelen? İbret bunlar muhtemelen böyle böyle. İbret bunlar muhtemelen böyle. Yani bildiğimizi tekrar yememedim böyle. Akşam yemeğine sabah dükkanında var muhtemelen. Çöpte gürüyorum yapıyorum böyle. Bakın başta bakıyorum böyle. Çöpte yemek yok muhtemelen böyle. Ya muhtemelen böyle. Hep bu nedir? Gaflet muhtemelen. Sırf dünya sevgi, dünya muhabbet, dünya hayatı ben adam böyle.

Uçurumuna yuvarlan giden kişi be. Uçurumuna muhtemelen böyle. Uçurumda artık kişi be Allah korusun be. Uçurumda artık ya Allah korusun böyle. İçkisi, alkolü, kumarı, kızma, öfkelenme. Bak kalkıyor bir anda kişi kendi kızını öldürür mü? Yaralıyor bıçakla. Eşini öldürüyor. Ne boşanıyormuş, boşanmış. Boşanıyor zaten böyle. Yavrusunu öldürüyor, yavrusunu öldürüyor mesela böyle. Bir anda canavar mısın? Canavar muhtemelen ya. Yani bugün bir kedi muhtemelen, bak, kedi muhtemelen böyle kedi, mesela kedi yeni yavrusu vardır, köpekler onu yerler, kedi yavrusu muhtemelen. Kedi ne yapardım böyle? Kedi köpeğinde korktuğu halde kaçmaz kemalim böyle. Kedi böyle köpeğe direnir mi böyle? Köpeği yavrusu korumasın böyle. Yani bir tek hayvan yavrusu öldürmez. Böyle. Kedi hatta bulunduğu yerde rahat etmiş yavruları aldı onları başka taşımaz böyle. Gider bir yeri bulur onları böyle, bir yeri bulur. Götürür muhtemelen böyle. Kuş değil mi? Ne yapar? Yuva yapar kuş mu böyle? Kuş var ama orada böyle. Ana kuş böyle. Yuva yapar. Yani orada besler muhtemelen böyle. Yani hayvan bile bakın değil mi? Yavrusuna da kıyamıyor muhtemelen. Onu besliyor, bakıyor, büyütüyor onu böylece. İnsanlar bu ne olmuşlar? Kendi yavrusunu öldürüyor muhtemelen. Kızını, yavrusunu, üç yaşını boğup öldürüyor. Böyle böyle. Kendi yavrusunu öldürüyor. Hayvanı aşağı böyle. Böyle böyle. Benim eldal. Benim eldal. Kendi enami insanlar bu fasıklar hayvanlar gibidir. Hayvanlar benim evvel hayvanlar da aşağı. Aşağılamalar böyle. Hayvandan da aşağı böyle. Yani insan sığmıyor onlara böyle. Neden bu oluyor bu savaşlar? Bundan muhtemelen böyle. Ya yani ülkesi var mı? İşte Amerika mı? Kalkmış kafir. Okyanustan kaç kilometre şey geliyor ortaya böyle. Ya senin işte Amerika'da ülkenin değil mi? Zenginsin işte benimle. Daha önce kalkın, halkın rahat eti bu şeyleri böyle. Kendi rahatına bak böyle. O da yaşasın. Yok. Muhtemelen böyle. Afganistan'ı işgal etti, Irak'ı işgal ediyor, oraya işgal ediyor, oraya üstü buraya işgal ediyor bu şekilde böylece. Söyleyecek insanları, kemriyi söyleyecek insanları böyle. Neden? Hayvanlaşmış onlardan böyle. Tatmışçı bunlar bu şekilde böyle. Alıcımıza muhtemelen nasip edin inşallah. Tekvar yaşamayı. Yeter Fatiha.